الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم الله رب العزت قرآن کریم دنیا تعدید پار را لگلیو دا بندیان پا غفلت کی پاتی نشی نا خبر پاتی نشی دا اللہ رب العزت پیغام ورطا و رسول شی اغا پیغام چې الله رب العزت هر امت تا دا انبیاء و پلاس را رسولیو اغا پیغام چې اغډیر مختصر او ډیر آسانو پس دکړه کې اغا پیغام چې هغه سره د انسان دنیا او آخرت دواړه برکتیو او د انسان دنیا کې نور هیڅ ضرورت نه و صرف دا یو پیغام تا د الله رب العزت نډیر په کثرت سره بشماره پیغمبران الله دنیا ته خاص د دې پر را لګلی زمای او بنده په دنیا کې دا صفات نشي چیغت زمان درفنا دعوت حاصل نشی او غدیر پریشانی دنیا کیوں کل کل دا سی وقت پہ انسان باندراشی چیرمان کئی زکا سو کوئی نہیں پدی دنیا کی چغیتا تلا رب العزت طرفنا یو دینی او برکتی مقام حاصل شی و دقا بندیان بیار مان کئی چکاش منگوم چا خبر کلوی منگتوم سوک رہنما را غلوی منگتوم سوک حق پرس عالم او طالب راغلوی او منگتے دا اللہ دین دا سے بیان کلوی نمونگا با دنیا کی محرومانو او آخرت کی خوبخام و خارمان کئی اے خدا افسوسن و رزدہ یوم الحسرت و توئی یوم التغابن وتوی چډیر مخلوق وا تش افسوسونه کوي اسویلی به کوي او ډیر لوی غبن او تخکارش چې دنیا کې مونږ سره ډیر دوک شوې ده مونږ سره ډیر لوی غبن شوې ده مونږ ته خپل روحاني غذا او رزق نه دې ملو شوې مونږ له چې الله رب العزت کم ډیر زمينه او د محبت نډک پیغام را لېګلو نمونگ داغین نوی خبر شوی مونگ تخو خلقو مشرانو چاگی زانتا دا دین مشرانوی دا دین امامانوی دا دین عالمانوی اگی خو مونگ تسو بلس خودلیو چنن داغی پتما باندی زمونگا ایس مقصد حاصل نشی ابی آب در دیر غصید وجی نا امدغوی چی اللہ تمونگ دنیا تواپس کا مونگ با بیاد دیم و شران نا داس جدا شو لکدی چنن زمون نه جدا شو چری خمون سره ډیر ظلم وکړه ډیر دوکې وکړه چله مون له سډیر خاسته دین را لګلو سډیر آسان دین را لګلو چغه مونږه خو په خوشاله سره کول شو او وی کې الله رب العزت مونگ لیو دنیا و دا آخرت عزت را کڑیو خو مونگ سر دیر غٹ دوکاو شوا ذالک یوم التغابن ذکر قیامت رضی تا دا تغابن رضوی چو دیر خلق بدعوکی پنور باندی چو مونگ سر ام دیر دوکاو کڑا مونگ ام دیر پتیار کی پریخیو او کوم خلق ته چې د الله دغه پیغام رسېدلې او غي په عمل کړو ما ویوا دنیا او آخرت کې دواړو کې کامیابی نه دا نه چې کنه دا خلق په غرونو کې او په ځنګلونو کې او په غیر آباد ځایونو کې او دي ته داسې خبردار خلق نه رسېدلې د دین راهنمایان او مشران او عالمان او تنذیر رسیدلی نو زکه دی راځي تیار کی پراتو اټول جون یې خراب شو عبس شو بے فائدې شو حسرت دنیا او الاخره چلانه بول عزت وی دا خلق دې چې دین نور رسوایی نشی کې دینو د دین نور ذلت نشی کې دین اولئک الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامه چې بخپل خپل ځانونه هم د قصې تباہ کړو او خپل ټول خاندان خپل ټول نسل تسمرو هغه هم ځان سره تباہ کړو ځکه دی هغه غلطه عقیدې ته غلط دین ته حق دین وی نو په خپل هم ډېر زیات پابندي کولا خپل اهل هم په هغه باندې ډېر زیات پابند ساتو چې ګوره دا زموږ د مشرانو دین دی دا زموږ د کامیابی خبرې دي او چې د بل چا خبره وانه وره وصیتونه وای کول بیانونه وای کول ځکه په قیامت کې دغه خلق وي هغه جزان تابعدار جبل مکر اللیل والنهار استعمروننا نتاسو خمونگا گمراه کلی زکیو چتاسو بادش پیم مونگتا بیان نکول دروزی بام بیان نکول مکر اللیل والنهار مکر و طویل دی زکا دیتا مکار خلق وی چه خلق لڑی را غٹا دوکور کئی او مکر او فریب تا دین وی چه دا حق دی دا صحیح لار دا دا زمونگ مشرانو دا بزرگانو لار دا نو قرآن غیتا مکر وی چه دا ټول مکر او فریب دی د خلقو نه غاصل خبر شاته کړی دا او سنور سی او تمخ کړی دی چې هغه خو دینوم نه دی نو چې دین نه په یو خبره کې نه ګران ډېرې هغه کې مشکلات ډېری هغه کې په انسان باندې تکلفات ډېری او چې دا الله دین دی هغه کې هیڅ تکلف نشتا هغه الله دومره آسان کړی چې انسان پاره کې نه پریشان کیږي ځکه پریشانی انسان ته د دوه وجو نه رسی یو د دیو جنا چې او کار کې فایده نه ای کامیابی پکې نه ای او دې پاره کې لګیاي او مبتلای شپار روز مزا پریشانی ده کنه دا خو دروغ او خلق او کار نه دی دا خو چې دا چا د دماغ او توازن صحیح نه ای هغه دا سکارونه کوي چې ځان کړی او فایده پکې نه ای خدمت کوي څه سماره نه ای ساقبت یې نه یې سانجام یې نه یې اته مدای چې وخیم خراب شي بدن یې خراب شي مال یې ضایع شي او دا غي اس پیدا نه ګورو کاغه انبیای کرام دی هم او چې سلګون ته دا غي خپلې صحیح لار نه اوړېدلې دي نفریات کوي چې ډېر ستړي شو موسی علی السلام او دا مرګري چې سفر کاو نو زه ته ورسېدو هم دا قزې او چاغي پکې آرام کاو اوس علم خو چاته نه یې کنه اچې دا غزین روان شو بیا به مقصد روان شو زه پرې خو دو هغه باندې پرې خو دو او روان شو اوس چې ارګنی دا به غزین نو ملک منزل یو کو موسی علی السلام خپل مرګری ته وی چې اتنا غدا انا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا هغه ناشتره وله زګ چې مونږ په دې لګوندې سفر کې ډېر ستړي شو دا دومره منزلوم کو مجموع البحرین تراتلوم مستړیواله نو ستومانی نو اپ دې لګوندې ټوکړه کې راته ډېر ستړیواله ورسېږي زګ چې به مقصد وکړنه خدای یو مثال دی چې هر انسان چې د خپل دین د پاتلې نه اوړېدلې او بی مقصد جون تیری نو داغه جون ډیر د مشکلات ټول عمر په دې مصیبتونو کې او په دې عذابونو کې او سختو کې تیر شي او غا صحیح شي او ته ملون شي نو دنیا سختی خو رنگ چی دا دومره نه ده دې خلک وختي لیکن لوی پریشانی د قیامت تا ځکه الله رب العزت حال بیانې مونږ ته ټول حالات هغه قران کې ښکارا کړی دي واضح کړی دي چې دا خلق وې دی چې راوستې شي الله وته نه تاسو کې چې اين شرکاوکم سوشو ستاسو مددګاران چې دنیا کې وتاسو دغه په سر باندې حق پرستو سره جنگونه کول دښمنه بام کولې جګړې بام کولې او دا خبره وتاسو باندې ډیره بدل لګیدا چې ګوره بغیر د الله بل چا تر امدد شموایا تاو پتا سو ډیر ټوپک لګی دو چې دومره په مېن وې نو کوم ځای دی اے نشورکاوکم کوم دی وستا سو مددګاران ستا سو غوسان ستا سو قطبان تاسو خور ساغی تاسو پارلیو پل مرزونا پل مصیبتونا پل د دنیا لانجی کاروبارونا ټولو مغی تاسو پارلیو پل لوی لوی عهدی وزارتونا و صدارتونا چې دا ارسو دی په اختیار کی دی اللہ و قیامت کی زکا تا پوس کئی چی دا خو دیر ضروری خبر دا چی غیو اس منتا او خووی شی چی دا سوک دی چی دنیا کی غی کارو نکول اللہ وی او ما اس ندی کردی ما نسوک پیدا کردی نمی چال رزق ور کردی نمی چال صحت ور کردی نمی چال اولاد ور کردی نمی چالا کور ور کرده ده نمی چالا مال او کاروبار ور کرده ده و جسو نطول دی کرده دی نزکا و تپوس کئی چه اے نشورکائی اگا کم زیده حل ینصرونکم او ینتصرون تاسو امداد کولیشی نن روز دا نن امداد تدیر ضرورت ته چې د جهنم نام خلاص کی وهل ينصرونکم کول شي او ينتصرون یا تاسو امداد پرې ده خپل ځان خلاصول شي الله وي زما د عذاب نه فکوب کیبو فیها هم والغاون نسکور اولټبو غرزول شي جهنم کې اللہ غی سره خبرې نه کوي په د ملائکو په ذریعہ باندې د ترجمان په ذریعہ باندې خبرې کوي ځکه الله ویلو چې دی خلق سره زره خبرې نه کوما دی زماده خبرو لایق نه دي نو څه خبرې وو سره کوي خو د ملائکو په ذریعہ باندې نو یو خبره بدای چې هاذا فَلْيَذُوقُوهُ تَعْمِلْ مَسْتِعَرَ عَلَى دا اخرِ مخکنو هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ صدی حمیمٌ وَغَسَّاقٌ یشی دلی عبودی او دا جہنمیان واغوینی سوی دی چکندنا لے را روان دا او سلک مخلوق بنی کنا دا او سکے علم بیا پدی با امتن دما تشی پدی با ملوگک و آخر من شکلی ازواج انور عذابنی ددی پشانتی قسمنا قسمنا قسما قسم دا خبری پاگی خیل لگی دا نن دنیا کې غي تکول شي ته معلوم خلق دې کنا دغه درگاهونو والا دغه ملنګان دغه نجس دغه کوجتیان دغه خلق دې کنا دی تبا الله وي چې اوسکه دستا سړمبې مل واسياله بیا وو ته وي هذا فوج مقتحم معكم دا یو بل ډل رااله تاسو ملوان دي زيو تفريد دي زي کم زي دي دیوان دي با اللہ کا جہنم دمر تنگ کی حرجن ضیقن دمر تنگ اذا علقو منها مکانا ضیقا مقرنینا او بغر دولشی پداسی او تنگ زي کی او دلہ سخپون و تللشوی دعو هنالک سبورا صرف دا آواز با اوری چه حلاک شم حلاک شم رک شم تبا شم صرف دا آواز بای خواه ملا با توی او ڈل رالا دی تزای پرید استاسو مرگری دی کنا ولی مشران مشران با مخ کتلی ادا کشران با ورپسی ڈلی ڈلی رازی نغیب و تخیریو کئی چه لا مرحبا بهم لا مرحبا بهم انهم سوال النار خدای دی دیتا خوشحالیو نخی خدای دی دیتا خپل رحم او رحمت ورنکی دی امرال دی زیتا مونگا پاکی تنگیو مونگ پاکی پریشانیو خدا نور رالو خیری بوتو کی ناغی خو بیواری ناغی بومر تخیریو کی چی قالو بل انتم لا مرحبا بکم انتم قدمتمو لنا تاسو باند دی خدای رحمت در نکیو تاسو دی خدای خوشحالیو نقی دا خو تاسو مونگ تا دالار خودلیو مونگا سا خبرو مونگا خوستاسو اغا بیانونا خوستاسو اغا تقریرونا خوستاسو اغا لوی لوی جلسی و جلسونا و ریدلیو اتاسو وی چی دا سی لار دا دا دا کامیابی لار دا مونگ سا خبرو انتم قدمتموه لنا تاسو مونگ تا دا لار خیست تکری دا و بیس القرار ډیر غلط زه ترالو ډیر د غم زه ترالو ډیر د مصیبت زه ترالو مدې دلته دنیا کې موي کنا چې الله سي ډیر ستړي شي بیا دوا وکي بیا دوا وکي بیا دوا وکي نو جهنم کې ووي چې د جمع دوا وکي اٹول با دی جمع دواو کی سبوی وقالو ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار یا اللہ چاچه مونگ دیزه تراوستیو مونگ تید دیزه علم خولده مونگ تید دیزه هدایت کرده نخده تید دوچن ور جهنم کی وطا دوچن عذاب ورکی هر څوک چې خو یا الله چې مونږ سره دا کار کړل دی کنه چې مونږ ته صحیح لار نه خولې صحیح لار خو د قران او سنت وا او قران او سنت غیبت غاڼو ترته کې چې به اورې دا چې پلان زې کې د قران درس کیږي د کال درس کیږي یا د روزې درس کیږي دوره کیږي دوره تفسیر کیږي اشتهار لګې دلې ډېر بد به غاڼل چیر دی خلق دا عوام کم رحکلو او مشرانو اغا طریقی پی ٹولی گڑی وڑی کلی نه خیرات منی نه زکاة منی نه زیارتو نمانی دو پی دیر بد لگی دی یہ لکا دا غید خیراتو نه زکاة نه سرسکار دی اغي هوتا ته الله کتاب وای کچرتا ایمان راولی په الله باندې او د الله په کتاب باندې نو په کار دای چې تراشی او اغي سره په دې درس کې او د قران کې شریک شي اغي ستا خیر خوایي کوي ولیکن د جهل د وجې نه توای چې لازمه نقصان کوي او دا د خلقو تباہی کوي او دا کوي نو قیامت کې ودا حالې دې خلقو ها چې د جمع دواو کې نو بیا برستو بل فکر شي وسره چرار سچي ومونګه خورالو دې زیتا مونږ تاسو پته و چې زمونږ عمل خنه دې د خپل عمل نوم نو خبر زمونږه عقیده خنه ده مونږ خو دا زمونږ د اسلاف او د کابر او عقیده ده څه خبر مونږه اټول هغه په خپل کتابونو کې په فتاوو کې او پر رسائلو کې لیکلیو کنه چې دا زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې مړ یو ری با قاعده او چې څوک د هغه د قبر خوا کې تیریږي او په دنیا کې پیژندنو پیوم پیژني چې پلانې راغی ادا څور پسې نور کتابونه چې قرآن دې پرې خو دنا په لغ ډیر شي کتابونه دي او استاد مطلب خبرې پکشته هغه کې دا لیکلي چې مړ چي دې د وروزه وروزه باقاعده خپل کور کې ویني چې سپخېږي لمه یو پېتی باندې کړی دا اکنه غوخې دی او روجی دی او چاول دی او دا وي دی بلاغه سنې مول شوی نو دی وی وروزه د خپل کور په حال باقاعده پويږي او ویني باقاعده دا هغه ځای نه ماشګو سمره لري دی کنه مونگا نشولی دے کنا ادیه ویوینی در دی عقیده وی کنا اللہ رب العزت وی زمان دا بندیان خبر کئے او زمان دین و توخی زمان کلمو توخی زمان قرآن ور توخی ند دین ام خبر کئے چلا غفور رحیم دے که داغه خبره چا اومن الله نو داغه دا رحمت لایق شو داغه دا بخنه لایق شو داغه دا مغفرت لایق شو او چا داغه نه انکار کونه دا وتم وای چې وان عذابی هو العذاب الالیم وان عذابی هو العذاب الالیم چې ګور عذاب زما داسې دنیا په شانت نه دی هغه ډیر دردناک عذاب دی پیغمبران زید پر را لیگلیو چه زمان بندیان خبر که چه تیار کی پاتی نشی نو بس داغی چه سمرا وسو حمتو نو خبر یکلو خودی پل حضور دیرو کنو دا باطل هر زمانه که باطل پرستو کار دایی چه اغی مردم شماری کئی بس پا دیبانده اغی خوشا لی خواه نور چې تاسو ته نه کوي چې الله رب العزت تا تسویل دي تاسو عقیده اصلاح الله څنګه کړی دا ته خبرې د کلمې نه چې لا اله الا الله معنا قران څنګه کړی دا کمزه کې کړی دا او سمره جملو کې کړی دا نو ته واسه خبر شي چې تا قران نه دی ویلې انو ته چا پرېخه تی دومره یې رولې چې ګور کلل نو گمراه بشه د کلمې مطلب خو قران بیان کړی دی او چې تا قران نه دی ویلې نو ته د کلمې نه نه خبر چې سره بیاو ده کې الله رب العزت دې کلمې درې مطلب بیانې چې الله نعبد الا الله دې مطلب دې چې بغیر د الله نه بعد بل چا بندګی نه کوو ولا نشرک به شیئا او نو به شریکو د الله سره هیڅ شی نه انسان نه جنات نه ملائکه نه پیغمبران نه اولیاء کرام هیڅوک به نه شریکو الله سره دریم ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا چری بدا سنکول کدی یهود نو سواراو چخپل میانز کې پل مشران په خدای توپ سره 1900 لکه هغه چې خپل احبار او رهبان نیولی وکنه چې بس هغه وو تسوین وې دا دین دی بس وی مونږ نور نه پويګو وجدا مشر دا راهب دا حبر دې سوی بد دا زمونږ دین دی مونږ نور نه پويګو الله وی دا څه باندې کوي د کلمې دا مطلب دی چې لا اله دا اختیارات صرف الله سره دی دا صفت صرف د الله دی چې داغه خبره داغه حکم داغه امر به منل شي هغه بدینی او چې کله یو خبره وکړه مشر دا اصول دی چې د قران او سنت سره یو ځای کا مخامخ یې کا وی تل او کله قران او سنت سره برابر ونه بیا ټیک د عمل وکاو او کله قران او سنت نه خلاف و دا غذین نه دی توته سوې توته حق وې چې نه مشرانو چې سویری دا حق دی کنه ولې نه پویته کتابونو کې لیکلي باقاعده هغه چې سویری هغه حق دی کنه نو پیغمبر پاک سوئی چې دا حق نه دی دا معصیت دی تو ته حق وې او پیغمبر او ته معصیت وې تو ته دین وې او پیغمبر او ته گمراهی وې نو ستریشت نه شو کاغه رشت کم دی او ته معصیت وې نبی علیہ السلام الى طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق کله چې الله تا ته یو خبره کيو ته د مشر خبره پسې ځي چې نه غدغه سویل دي نبی له سلام ویلو چې د مخلوق تابعداري باندې کوي چې ته د الله په نافرمانه کې راځي د الله په خلاف ورځي کې راځي داغه د خبره نه انکار کوي او د مشر په خبره پسې نوې مونږه تاسو په دین په یو ګذر علماو کار دي منګ دې کې چیر نکو دا وې د مسلمانانو کار دی علماو کار نه دی چې مسلمانی نغبه د الله او د پیغمبر خبره مانی او د دې مقابله کې کاغذ د هر چا خبره ملاو شو نغبه غرزي ځان ده چې قران د دې رد کوي سنت د دې رد کوي مسنګت د مشر خبره مانی مشر خویما ابو حنیفه رحمت الله علیه او په دین کې هغه وی چې که زما یو خبره چاته ملاو شو او اسی خبره آیت مې نه پیش کړي حدیث مې نه پیش کړي نو دیواله دی راو ورزي چې دا خود ځان نه کړی دا دیما ابو حنیفه په دین کې څه اختیار دی دین خدا الله او پیغمبر دی دغه بم په معصیت کې راضی کدی یو امام خبره ده وچې هغه باندې قران نشتا سنت نشتا دلیل پی نشتا د شریعت نو هغه د قبول د قبولولو لایق نه ده کنه اي مويلي د خلق ډیره صحیح راهنمایي کړی دا یو یو خبره د امام چې وګوري هغه کې د امت لپاره ډیر لوی عظیم هدایت ته کړ خو نه کني کوم دی خدای هغه خبره نه مانی کړه دې جاهلانو چغیر د قران او سنت نه خبر نه دی ادي خبر وتا دین وی الله وی خبر یې کې چې دین زماده کتاب دی زماده پیغمبر دی دا دین دی د حق دین جدا علامی دی چې هر انسان په خپل فطرت سره معلومول شي چې دا سړی حق پرست دی او دا نه دی ادي په خپل هم کله کله وی ویره مو صلی ته پوس مې کونه پلانې مدرسې ته تللو ما ناول خو چارا ته صحیح پته نه راکول چې مفتي صاحب کوم ځای ناشته کنه چې بیا لاړم نما سلام وکنو جواب رانه کو بس وی زماسه زړه کې رااله چیرې دا خو دا علم سره خدا سره نه مناسب دا علم خو مونږ ته د پیغمبر نه را رسیدلې دي او هغه خدومره اخلاقی او دمرا مهربان چې د میلمه قدر به کو او په میلمه باندې مخ کې کېدو او سلام کې چې اهلا وسهلا ومرحبا په خیر ګورما پدی مفتی صاحب باندې سلام وکاو مالې جواب را نکو اسی دا سی برا اوقات او زتی ویری دما دخده بنده دقا گور استا فطرت دا دی تقاضا کئی چه دا عالم نده شیطان ده دا علماء پا زیبان ناس ده تو بخده نتب آقا سر خبر سنگو کی دا دا نبی علیہ السلام الفاظ دی چغوی من حل بشاتن ورقعا صوبن من حل بشاتن ورقعا صوبن وحمل من سوقه فقد برئ من الكبر اغا چا چخپل کور بی زول وشل اغا چا چخپل کمیستا ټوکړو ګنڈل اغا چا چې خپل پیزار او چپل او سپلی او ګنڈل په خپل اغا چا چې د بازار نه سودا او کلاو په شهر اوارو له کور تر روان دي فقط برئ من الكبر دا سلی تکبر نه پاک شو ځکه دا پیغمبر په خپل کړي حدیث کې راځي په خپل وای بزل وشل په خپل وای کېړې ګنڈل کور کې وېداګه سکار کار کو صفائی به کولا دا ټول غکړی دی کنه ویلې چې دا زما سنت دی زما سنت چې چا کړاله نو هغه متکبر نشي ویلې هغه لوی نه پاک شو نو قران او سنت چې کوم تعلیم مونږ ترا کوي هغه کې ټول عاجزی ده هغه کې خدمت ته اغه کې د یو علم قدر او عزت ته اغه کې د یو طالب علم ډیر ادب او احترام دی پیدا جا کلذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کله چې راشي تا ته پیغمبر اغه خلق چې زمونږ دین سره محبت ساتي قران سره شوق ساتي استانه علم زده کوي نو ته په مخ کې شاپ سلام کې تتسلی خبر وتاو کا او بیا وتاو وایا كتب ربكم على نفس الرحمتا چه خلقو تکلیف اومکم ډیر ستړي شو استادو لپاره الله ځان سر رحمت لیکل دي بس دا خوشحالي ستاسو لپاره ډیر ده کنه چې ستاسو لپاره الله سره عذاب نشتا سزا نشتا سختی نشتا غصہ نشتا بلکہ رحمت تے و برکت تے پدی خوشحال شئے نفا مدھے پیغمبر خوڑی ری خوگی خبری وی کہ او سڑے و پدا سے حالت کرا گئے گڑ وڑو چی شکمن باو چی را زمہ خود خپی میں نزی دیر خلق دا سی کنا خوا چی تیرا ولی چی رازنن و جمیل حقانی تا لڑ شکنا سخبر باو ری آیاتو نباو ری دی اوریدو کې ثواب دی مړه کسی خو نه کوي کنه هغه د انبیاء او سنت چې خضر علی السلام ته موسی علی السلام وی چې د ډیر لری نه راغلې ما ډیر ستړی شوی ما خو دې راغلم چې علا ان تعلمنی مما علمت رشدا ما تباغ دین خه ما تباغ علم خه چې هغه کې هدایتی هغه کې اصلاحی هغه کې خیر او برکتی زما وخت به په قصو نه خرابې ته وو ته ډیر وینو یل له پښه مو خو یاره لمه نکیږي داګه دا استاد وی دا اختر پر زم دوا نه کوي نو یې چې نه کوي نو په خپل به ګناګاری کنه کنه تا په لاره نیسی کنه کارو کې څه غلطي نو په غلطه باندې په خپل را نیوي شي دا خو موسی علی السلام وخت کې رجل مؤمن ویلو بنی اسرائیل تا و فرعونیان تا چی این یکو کاذبن فعلیه کذبو کده دروغ جنی دا دروغ با پدو ارزی پتا سن رازی و این یکو صادقن و کده رشتی نیو تا سن منه نو یصب کم بازو اللذی یعیدو کم بی ازان سم کہے یا بتا صبح اندہ اللہ قہر و عذاب راضی کر نو تبا پہ زور لگے خوکل چراغ ہے نو قرآن کی دا سے اللہ رب العزت اثر چولے دا دا اللہ کتاب دے چاگا انسان بیا پخپل پوئیشی مطلب باندے چدا دا اللہ خبری دی دا قرآن خبری دی نمونگا صرف دعوائی چل قرآن ازدک ہے قرآن واؤر ہے دیکی دین دے دیکی نصیت دے دیکی یواز آخرت ندے دیکی دے انسان دنیا ام سیشی دنیا دے دیر و مشکلات و نبج شی ولی مشکلات پہ انسان ولی راضی دروغ وی دوکی کئی غداری کئی بے وفائی کئی پوعدے کئی پمالونو کې نقصان کوي غډون کوي پدې انسان پریشان نه کنا تدې وجه دې پدې ژوند کې ډېر مشکلاتو کې پروت یو ډېر تنگ او چې قرآن ترالې نو قرآن خو تا نه پری دی کنا تو داسې کتاب دې قرآن بالکل تارا نسې چې داسې کې دروغ نشتا رښتیا به وې غیبت نشتا چغلی نشتا دا کار بنکه پیغمبران نه دی پریخینو چې کله پیغمبر یو خبر کړی دا الله نه وخوخه وته وی ها دا کار بنکه ابراهيم عليه السلام ته پته نو وی وی چې الله زما دې پلار ته بخنه وکي هغه بت پرستو الله رب العزت وینا الا قول ابراهيم لبيه لا استغفرن لك اے خلقو تو ابراہیم علیہ السلام ار خبر و منے خدا خبر و این منے چگو پلار طویلو چیزو استاد پار بخن اگوارم بس اللہ کتاب خدا سے کتاب دے نوح علیہ السلام پتا پتا نوا مدھا اللہ نا تپوس کئی چیزو ما دازی غرق شو دازو ما اہلو او طویلو چیزتا اہل بخلاسو ما اللہ رب العزت و تویچ انہو لیس من اہلک دستا اہل نو غلط خبر فان بیاو دادوی جو نکڑی چا علم و تنو کنا بیا بیا قرآن ویچ نوح علیہ السلام ما تا پتا نوا اللہ رب العزت موی تا تا علم نو ذکر دا سے اکڑل او بیا دا سے مکاوا نگورا چا انبیاء یو غلطے تا نپری دی نماو تا بس پری دی زمونږ خو ایمان په دې راوړل دي چې الله سوي ناغه وکاو چې الله سوي نا قران کې دي کنه نو چې سی ویلې دي نا به مونږ مانو هغه کې به زمونږ کامیابی هغه په مونږ باندې ګران یو کاسانې خو هغه کې به زمونږ کامیابی نو هیڅ خبره نه ده چې په یو خبره الله تا ته دومره اوچت مقام درکې چې خپل رحمت ته درکې نو کاری کې تاسو ډیر تکلیف ورسی نه غیس خبر نه ده په دې روزه کې چې پکلو کې خلکو کمی سخت تیر کړي استاد سمت لب دې چې کو صحیح معنا کې هغه دا روزه نیولې نو دې څومره اوچت مقام ده خدا به الله قیامت کې هغه لور کوي کنه دا خو ابس نزي د دنیا یو کار نه ده چې بس سخت به کړاله او څه فائدې نشته څه سمره نشته نه سمرات به قیامت کې وي دا دنیا د امتحان ځای دی د جزا او د سزا د قیامت دی الله رب العزت موږ له قران را لېګلې دا د پیغام دی او پیغمبر توي خبرې کا هر حق پرست توي خبرې کا نوم تاسو خبرو چې د کامیابی کتاب قران دی دې کې ثواب دی د دې پاورې دوکې د دې پلي دوکې د دې پکاتو کې دومره اجر او ثواب دنیا کې په بل شي نه ملاويږي حدیث کې راځي چې ماته یو بنده الله وی په بل صدور نشي نږدې کېده څومره چې پاغه کلام باندې چې الله وی زما د ذات نه راوته دي بس په دې راته نږدې کېږي نو په اخر دعوانا